A teraz sport, Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki i trwającego spotkania w Gdyni. Arka do przerwy bezbramkowo remisuje ze Śląskiem. Wcześniej Miedź zaskakująco 0-2 przegrała u siebie z ostatnim w tabeli Zagłębiem Sosnowiec, które dało sygnał, że ma zamiar jeszcze walczyć o pozostanie w Lotto Ekstraklasie. W Bundeslidze 19 gol Roberta Lewandowskiego, który dał jedynie remis po 1 Bayernowi w wyjazdowym spotkaniu z Freiburgiem. Z potknięcia Bawarczyków skorzystała Borussia Dortmund, 2-0 wygrała z Wolfsburgiem. Dość szczęśliwie, bo po dwóch bramkach w doliczonym czasie w każdym razie wróciła na pierwsze miejsce w tabeli. Bayern jest drugi z dwupunktową stratą. W Premier League prowadzi Manchester City po wygranej im 2-0 na wyjeździe z Fulham. Druga ekipa z Manchesteru na Old Trafford 2-1 pokonała Watford. Z kolei na zapleczu Premier League Kamil Grosicki załatwił zwycięstwo Hull City z Ipswich Town. Strzelił dwa gole, Hull wygrało 2-0. Po nożnej piłka ręczna i dobre wiadomości z Kielc. Szczypiorniści Vive 34-29 wygrali z Motorem Zaporoże i awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Do finału Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie z przytupem GKS Tychy. W siódmym decydującym meczu półfinałowym pokonał Podhale Nowy Targ aż 7-1, mówi napastnik GKS-u Filip Komorski. My sobie założyliśmy, że musimy zagrać na 100% defensywnie, cierpliwie i spełnić wszelkie założenia taktyczne. Jeżeli byśmy to zrobili, to liczyliśmy, że wygramy ten mecz. Nie spodziewaliśmy się, że w takich rozmiarach, ale to nie jest ważne, czy byśmy wygrali 7-1 czy 2-1, nasze cieszy zwycięstwo i idziemy do finału tego naszego upragnionego. Wcześniej awans do finału zapewnili sobie hokeiści Komarch Krakowi. Z kolei w półfinale plus ligi zameldowali się siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Po drugiej wygranej z PGS Skrą był Chatów, wygranej efektownej, bez straty seta. I to na terenie Mistrzów Polski. Kończymy Formułą 1 i kwalifikacjami przed Grand Prix Bahrajnu wygranymi przez kierowców Ferrari. Pierwsze pole position w karierze wywalczył Charles Leclerc. Obok niego bolid jutro ustawi Sebastian Vettel. Z drugiej linii ruszą Lewis Hamilton i Valtteri Bottas z Mercedesa. Robert Kubica znów ostatni. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie trochę mory, a przelotne opady będą się stopniowo przemieszczać z północnego zachodu na południowy wschód. 8 stopni w Trójmieście, 13 w Warszawie, 18 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kilka dni temu Teatr Powszechny w Warszawie pokazał spektakl według Mein Kampf Adolfa Hitlera. To kolejna w ostatnich latach opowieść o przywódcy III Rzeszy. Jak to możliwe, że zbrodniarz stał się gwiazdą popkultury? Czy nie jesteśmy niebezpiecznie blisko stanu, który można by prowokacyjnie nazwać Adolf Hitler Superstar? Gośćmi programu Kwestia Kultury będą publicyści Grzegorz Brzozowicz, Jacek Kopciński i Robert Ziembiński. Zapraszam w niedzielę tuż po 20. Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Biedronce. Słoneczna muzyka. Płyty CD w cenie 19,99. Massive Attack. Lana Del Rey. Smooth Jazz Cafe 18. Sting. Pearl Jam. Stanisław Sojka. I wiele innych. Słoneczna muzyka. Już w Biedronce. Oferta ważna od 25 marca do 7 kwietnia 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Oh, go for coffee together, take a hotel room, order up some drinks and watch the moon. Maybe make love and then go down. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Witamy w urodzinowym wydaniu Listy Osobistej. Dzisiaj będzie swoisty mixtape. Zaczęliśmy od piosenki, która będzie w Trójce piosenką dnia w najbliższy poniedziałek. A wieczorem o 19:00 John Porter i Wojciech Mazalewski zagrają premierowo prawie dwa miesiące przed wydaniem płyty piosenki ze swojego wspólnego albumu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście na ten koncert dawno nie mamy zaproszeń, ale mieliśmy schowane, wpadło pod krzesło jedno podwójne. Teraz na mailu lista.osobista@polskieradio.pl proszę o imię, nazwisko i dopisek pierwszy. wprost w ramiona me. Mundier wprost w ramiona me. Wprost w ramiona me. Wprost w ramiona me. And I know that you do too. And I believe we can choose our path. So keep those candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. In my arms, oh Lord, in my arms, oh Lord, in my arms. Nick Cave bardzo przeprasza, przysyła pozdrowienia i żałuje, że nie może być jutro obecny, ale Stanisław Sojka jak najbardziej jutro na urodzinowym koncercie w Trójce o 19.00. Też, proszę Państwa, nie ma zaproszeń i też to jedno czeka. Poprzednie zostało rozdane z dopiskiem pierwszej, trzeciej osobie, która pamiętała, żeby dopisać to właśnie słowo. Jest to pan Mariusz, który ma adres mailowy, którego nie mogę podawać z uwagi na RODO, ale jak najbardziej właściwy. Panie Mariuszu, gratulujemy. Oh, are they merely crying lament to serdeczny płacz. Życzę zakaliśmy, jak się szczęście your face, it seems wet to touch. Oh, then I'm so sorry, Father. I never thought I heard. Yes, oh. Pierwsza na Stanisława Sojkę była pani Agnieszka. Do zobaczenia jutro w Osieckiej. Prosimy być troszkę wcześniej, około 18.30. Teraz premiera, coś zupełnie nowego. Koncert urodzinowy Sama Fendera, który odbył się dzisiaj w południe. No nie dokładnie w południe, w porze lunchu o 14.00 w studiu Osieckiej. Nadamy w trzeciej godzinie. Rozmawialiśmy również o Manchesterze, chociaż Sam Fender to tak zwany Geordie, bo jest z Newcastle. Trochę się bałem jego akcentu, ale udało się porozmawiać. Rozmawialiśmy o tym, że w dalszym ciągu w Wielkiej Brytanii Manchester wydaje się być miejscem, gdzie rodzi się bardzo dużo nowej muzyki. Oto dowód. Zespół nazywa się W.H. Lung i tak naprawdę po pierwsze słychać, że są z Manchesteru, a po drugie, że lubią LCD Sound System.

Dwie winylowe płyty, a na każdej z nich czołówka polskich wykonawców muzyki popularnej wykonuje nieoczywiste piosenki swoich kolegów i koleżanek. Po Monice Brodce, Katarzyna Nosowska. Katarzyna Nosowska. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Dziękujemy bardzo, Kasiu. Zapraszamy do słuchania poniedziałkowego porannego programu. Między 6 a 9 pojawią się piosenki z tej właśnie płyty. Ta płyta będzie do wygrania. Jest to numer 356 z wyprodukowanych 550. A ponieważ dzisiaj zapowiedziałem, że będzie mixtape, to nowość, którą fascynujemy się od 2 tygodni. tora, tora, te, tora, te, sejra. Gaz yemin, gaz şemal, telga khuj, seqama. شمال تلقى خوش سيقامة Halokanie i inne utwory zespołu Śląsk będą nam przypominać od czasu do czasu, także w liście osobistej, o tym, że Śląsk na trójkowej scenie na tegorocznym OFF-festiwalu. Ale teraz utwór z pewną historią, kiedy oryginalną wersję Sensual World nagrywała Kate Bush, nie dostała zgody spadkobierców Jamesa Joyce'a na opublikowanie tekstu pochodzącego po prostu z Finnegan's Wake. Były tam tylko fragmenty, aluzje i cytaty. Dopiero kiedy po latach poprawiała na płycie Director's Cut wiele swoich utworów na wersje, można powiedzieć, uwspółcześnione, choć po prostu odczytane na nowo, taką zgodę otrzymała. Drew him down to me so he could feel No dobrze, wiem, że niechętnie opowiada o muzyce, ale studio domowe Kate Bush bardzo bym chciał obejrzeć. I myślę, że spodobałby się jej pomysł nagrania utworu, w którym głównym instrumentem są dłonie. Chwilę jeszcze jedna sympatyczna nowość, a w drugiej godzinie dzisiejszej listy osobistej nasz mixtape będzie wspomnieniowy. Z jednej tylko dekady.